Ha bár esik az eső, nem fog 2 millió évi esni. Hibát hibára halmoz a Megafon. UFO landolt Budaörsön. Megvan az út a börtönbe. Első részvevője. Jó, van ez így. Jó reggelt! Ennyi. Ja, most gondolkoztam, hogy van valami izé? Nem, nincs most naptelepülésem. Nincs. Ma nincs naptelepülésem. Nem tudom, oké, akkor most ma nem nézhet, ma nem említhetsz meg egyetlen településed. Most csak ilyen átlag kedve van, ugye? Itt ilyenkor nincs semmi különleges. Mit mondogattam? Cegléd, miből van elegünk? Cegléd. Kecskemét szólna. Igen, ezekre a helyekre is néztünk, hogy turnéhelyszínt. Egyik városban se találtunk helyet. Vagy nem adtak nekünk, vagy nem volt hely, vagy nem tudom, tönkretették a kulturális életet, és már nincsenek ott helyek. Én nem tudom, nem sikerült még. Szegedre már elmentek, lehet, hogy megvan a hely. Hát most próbáljuk szervezni a második Cérnagyár turnét, epikus lesz az egész. Nem olyan egyszerű. Egy csomó helyszínen nincs elég nagy hely, vagy nincs helyszín, vagy egyszerűen nem is akarnak nekünk adni, de majd, hogyha bárhol politikai okok miatt nem akarnak nekünk adni, nyilván be fogunk számolni, mert sajnos ez sem egy lehetetlen dolog. Baj nincs egyikes, hát pont az, hogy akartunk menni, Ceglédre sincs baj, csak nem volt hova. És ha lenne hova, akkor meg oda valamiért nem sikerült megszervezni, de rajta vagyunk. Cegléd az OG első nézőink, akik ilyen nagy tömegben egy helyről jöttek, azok ceglédiek voltak, nem? Még hat lépés? Mindig mondták, hogy Cegléd. Öreg Cegléd. Igen, és az lehet, hogy még 6 lépés volt. Ja. Na mindegy, ja, kéne kijönni Londonba, ott hátra van elég nézőnk, meg ilyenek. De amúgy hát ez most nagy tervezünk állomást Magyarországon kívül is, de még titok, hogy az melyik. Még egy... Megvárjuk, hogy hol alakul meg. Összejön egyáltalán. Hol alakul meg Magyarország Monakója, az adóparadicsom, hogy Máté Szalkán lesz. Van, akinek már megalakult. Tiborcnak már megalakult Magyar Monakó, úgy hívják, hogy... Úgy Magyarország. Úgy hívják, hogy törvények, amit rátszabtak. Nem kell az, hogy egy külön országban mész, hogy jobbak a törvények. Az egy lifehack, hogy rádírják a törvényeket. Családi adóparadicsom. Így van. Igen. Így is lehet mondani. Jó van, Ádám, kezdjünk. Ne, már is jó. Tudományos nem híreinkkel akartam, kezdjük. Nem akartam fontosat mondani. Én? Tudományos hírek. Jó, azt tudom. Én el tudom mondani, hogy még mindig van jegy Szombathelyre, most szombaton Instámon találtak. Ezt tudom elmondani. Szombathely. Ez egy fontos hír. De még fontosabb természeti... Várja, mert ott van még a másik. Amúgy is hozzá kapcsolódik. Az origó lenne, akkor ez most egy friss hírnek lenne beállítva. Friss hírek! Amikor 2 millió évig esett... Nem ma volt. Friss hír. Az origón szoktak olyat, hogy nem tudom... Meteorit becsapódás. Kitört a világháború, és akkor ilyen cikk van, ilyen első világháború. Igen. Óriási vonat baleset, és akkor 1938-ban, és így... Meteor csapódott be Oroszországba. Igen. 1903. A dinoszauruszok korában. Igen. A Pangeában. Tényleg, ahogy így szokták mondani, hogy a Földön az soha nem látott anyagot találtak Nagy-Britanniában, és akkor igen, hogy nem tudom, volt egy meteor, ami itt 160 millió évvel ezelőtt becsapódott, vagy nem tudom. Azt hittem, hogy ez hír volt. Megalakult az élet a Földön. 4 milliárd éve. Mi van, 2 millió évig esett? Az 2 millió az évig nagyon esett. Lehangoló most így. Pont az esős időszakban. Nem annyira szeretném. Úgy hívják, hogy a karniai pluviális esemény. Hát igen, az nem ezt éljük, örüljetek. Akkor hiába mondta volna a holló, hogy nem eshet örökké. Ezt szerintem annak tűnhetett. 2 millió évig, és így mondod, mi ez a szar idő. És akkor megnézed az időjárás jelent, és 2 millió évig fog esni. És aj már, és akkor most hova mész? Még földről el se tudsz menni, meg űrhajók sincsenek. Nem, akkor ez az életed, hogy eső. Mindenhol eső. Igen, de lehet, hogy akkor még nem nagyon volt élet, hanem ez mondjuk az egyik alapja volt annak, hogy ez létrejöhetett. 270, vagy mi 220 millió évvel ezelőtt volt. Igen, ja. Nagyon is volt élet. Akkor már van, 232 akkor... millió évvel ezelőtt. Akkor alakult ki a depresszió. A zenekar. Én azon gondolkodom, hogy milyen lehetett, amikor elállt. Az van, hogy elvileg ez után emelkedtek fel a dinoszauruszok, mert utána már találtak csomó lábnyomot, úgyhogy ez megágyazott annak, hogy de 2 millió évig esen. Hát jó, ezután persze, hogy lehet 2 millió év esés lábnyomot találni. Hát ott elég vizes lesz a föld, mert egy lábnyomhoz. Még a bármilyen betonon. Ahol 2 millió évig. 2 millió évig egy fémet elforgácsol az eső, nem? Ez az a 2 millió év, az nagyon sok, ha belegondol. az. Akkor lehet, hogy előtte voltak ilyen óriási civilizációk, csak ez a 2 millió év eső, ez most a dino. Az emberiség nincs ennyi idős, és azért... Egy perc, hogy nincs. Hát de ez az, hogy csak nézem, hogy ezeket az időket nagyon nehéz érzékeltetni, és pont most láttam egy csatornát, amiben volt egy nagyon jó videó. To Scale az a neve a csatornának, amúgy. Várjál. Figyelj, az Australopithecus az 2 millió éve már volt. Nem tudnál vele jót beszélgetni, de már nem teljesen egy majom. Nézd, van ez a csatorna, nem is olyan nagy, még külföldiekhez képest. Nincs is olyan sok videójuk, és az időt próbálták szemléltetni. Egy ilyen snitből próbálták leforgatni ezeket a dolgokat, és ilyen nagyon jól nézzétek meg. Ilyen helyszínekre mentek, és egy drónnal a Big Bang, és akkor így rendesen ilyen arányosan megcsinálták a dolgokat. 380 000 év volt, mire atomok lettek. Csak így végigmegy. Mit, hogy számolják ki ezt elképesztően? Nagyon durva. Itt érzékeltetve. Meg külön van az emberiségről is, hogy ez végigmegy, és ez amit tart a kezébe, ez az emberiség. Uh-huh. És közben végigmegy ilyen rengeteg. Szóval, és az emberiség is maga is, arról is van egy külön scale. To Scale Time az a neve a videónak, szerintem nagyon jó. Nézzétek meg. Itt csak az ember azt tudja érzékelni, hogy az idő mennyire érzékelhetetlenül, hát sok egy ember élethez képes. A jelentéktelenségedet tudod érzékelni. Optimista nihilizmus. Hát, megetheti pessimista. Az optimista nihilizmusodat. A pessimista nihilizmusomat. Á, igen, ebbe belegondolok, akkor nem is olyan rossz ez a 15 év, nem? Nem is olyan hosszú ez a 15 év. Ahhoz képest, hogy a mi életünkben mennyi idő, meg hogy mennyi időre lesz hatással később, ami mondjuk jó irány ismertett volna, úgy már sok. De hogyha azt nézzük, hogy az emberiség egyszer majd úgy is eltűnik, vagy a napunk az felrobban, az képest nem sok idő ez sem. Viszont egy hét múlva nagyjából már azért vége lesz ennek az esős időnek, maximum 2. Igen? Jön végre a tavasz? Hát utána már nem nagyon tud. Nem, most szokott hó esni ilyenkor, nem? Március 15 előtt szokott még, de amúgy néha áprilisban is szokott, igen. UFO észlelés is volt tegnap Budaörsön. Alig várom már, hogy a Hihetetlen magazin beszámolóját olvassam róla, mert mióta ugye nincs UFO magazin, azóta ezzel nem tudunk foglalkozni. Nagyon-nagyon furcsa világító spirál tűnt fel az égen hétfő este. Teki biztos érti. Nézd, ott van több kép is. Egy spirál, igen, néztem. Na ez menő. De ez ilyen nagy zársebességgel lett készítve, gondolom. Ez egy dimenzió kapja, megnyílt Magyarország felett. Ez egy féregjárat. Szerintem jönnek a Goa'uldok. Soros volt. Vagy a brüsszeliták, nem tudom még. Brüsszeliták az úgy hangzik, mint egy ilyen... Űrlény. Olyanok, mint a galaxis utikra és topposoknál ott azok a bürokraták, nem? Ők a brüsszeliták. Elég sok jó áthallás. Vogonok vagy mi? Nem tudom. Vogonok voltak. Vogon? Szerintem a vogonok voltak azok. Azok is ilyen mindenféle papírmunkával el akarnak lehetetleníteni. Igen. Pont mint brüsszeliták. És akkor Orbán Viktor menned szavazni, és ki van írva, hogy vigyázz a tigris. Friss kávé. Oh, igen. Hoppá, közben megszavazták. Jaj. Jó, szóval az első ránézésre UFO-nak kinéző jelenség, mert valószínűleg... Valószínűleg egy rakéta vagy műhold kilövés állna. Persze! Na persze! Persze! A mély állam megpróbálja elhitetni velünk, hogy a Goa'uldok nem is jöttek piramisaikért. A NASA hétfő esti A mély állam az amúgy ez hivatalos kifejezés? Most nevetünk ezen. Attól függ, az orosz propagandában igen. Összeesküvés elmélet a mély állam. Hétvégi fókuszcsoport részhez végigolvastam a szuverenitás védelem jelentését, és ott többször hivatkozik, mint egy hivatalos kifejezés a mély államra. Mm-hmm. Hogy az amerikai mély állam ezt akarja. De és ez most akkor mi van már? Most a Trump... Akkor most már nem. A Trump az a az állam felszíne, és alatt van a mély állam. Igaz, a mély állam az akkor is akarta, amikor Trump az előző ciklusában volt, most már nem. Aha. De nehéz, érdekes volt az a jelentés. A SpaceX Falcon 9-es rakétája okozhatta a különleges égi jelenséget. Trump, az már megint! Nem a Trump, szerint. Bocsánat, Musk, csak Elon keverem Musk. Őket. Keverem már, tudod éppen melyik. Eső az nem fog 2 millió évig esni, és UFO-k sem jelentek meg még, úgyhogy aggódhatunk a szokásos dolgok, amit szóltam. Szerencsére, ha már Trumpék, akkor ott is minden rendben van. Üdvözlünk mindenkit a Surfshark üzenetében. A Surfshark azt szeretné üzenni nektek, hogyha esetleg szeretnétek virtuálisan áthelyezni magatokat egy másik országba, akkor azt a Surfshark szoftvere segítségével megtehetitek. Yeah! Ezt két kattintással megtehetitek a Surfshark szoftverében. A Surfshark szoftverét több eszközön is használhatjátok egyszerre a családban. A Surfshark szoftvere segítségével olyan oldalakat is elérhetsz egy országban, amik abban az adott országban blokkolva vannak. És meg mit tud? A Surfshark One szoftverével a Surfshark Alert funkciója jelez, amennyiben behatolást észel különböző eszközeidre. Mama, találtam egy remek programot! Rögtönre kell töltened! Amennyiben a Surfshark üzenetében említett Surfshark szoftver felkeltette az érdeklődésedet, akkor használd a surfshark.com/jól van az így linkünket. 4 extra hónap Surfshark szolgáltatásért, amelyet itt a linkünkön használva is elérhettek. A Surfshark üzenetét hallhattátok. Néha azért becsúszik egy kis baki, mint például az, hogy a nemzetbiztonsági tanácsadója véletlenül bevett egy újságírót a chat szobába, ahol a jemeni bombázás részleteit beszélték meg. Hát az vesse rá az első követ, aki nem vett véletlenül be a Signál csoportba egy újságírót. Tényleg ott úgy érzem, a Trumpék azok olyan szintre járatják a kreténséget, hogy így azon gondolkoztam, hogy tényleg a South Park helyében mit csinálnék, de valószínűleg én most kitaláltam, és ezt odaadom a Trey Parkernek ingyen, hogy összeszedném a Trumpék kretén csinálnék belőle egy epizódot, ami ilyen parodisztikusnak tűnik, és a végén kínálom, hogy nem, minden megtörtént eset. Minden, amit most a South Park részben láttatok, egy az egyben megtörtént, nem paródia volt. Ilyet csináltak már, nem a szientológiával, hogy elmesélték. Igen, de hogy ez az egész. Katasztrófa, bazdmeg. Már a South Park inkább csak filmeket csinál, vagy hogy van mostál, mert nem tudom követni. South Park az hogy nyomja? Az Atlantic magazin főszerkesztő egy igen meglepő történetet mesélt el a hétfői cikkében. Előre tudott arról, hogy mikor és hogyan fog az Egyesült Államok támadást indítani Jemenben. És a nemzetbiztonsági tanácsadó rakja be. A utolsó ember, akinek ilyen balfasságot kéne csinálni. Korábban már beszélt Goldberger, így nem leptem úgy, hogy a politikus bejelölt őt a Signálon. Történt akkor kezdett igazán érdekesen, amikor két nappal később Valc hozzá tőt egy Huti PC Small Group, 20 pici PC kis csoport nevű beszélgetésen. Huti PC Small Group. Husziakkal kapcsolatos művetre kellettne összeállítani egy szakértői csoportot, és ezt kért segítséget a többi politikustól. De hogy került bele véletlen? Lehet, hogy valaki ezt hasonlított a neve. Vance alelnök erre írt, hogy imádkozni fog a győzelemért. Erre többen imádkozó Semovicsival reagáltak. Így megy a politika, bazzek. Így dőlnek el a háborúk, hogy ilyen chat szobában megbeszélik, és imádkozó emojikat raknak be. Hát ez ugyanaz, mint a mi baráti beszélgetésünk. Csak itt háborúkat döntenek el. Ez annyira szürreális, hogy ezt nem tudom már elhinni, hogy nem álmodom ezt az egészet, bazzek. Ez azért nem is furcsa. Goldberg először kételkedett az üzenetek hitelességében, aztán jött a bombázás. Újságíró megbeszélt napon és időpontban várta, hogy vajon mi fog történni, megnézte a közösségüzenetet, és ledöbbent a hírek alatt, a robbantások ráztak meg Jemen fővárosát. A bombázás után elismerő üzenetekkel dicsérték egymás és csapaték munkáját a politikusok a Signál csoportban. Michael Waltz egy ökör, egy amerikai zászló és egy láng emojival fejezte ki elismerést. Ez a valóság, hogy megint álmodok, mert mi a faszörben? Azt a kurva, az meg. Nem tudom, hogy mi lehet ezen meglepődni. Mi történik ebben a világban? Accent, good start, azt a úristen. Jó, legalábbis érdekes, hogy beláthattunk meg. Amúgy ez nagyon furcsa, hogy beraktak egy újságírót, és aztán utána pedig hát el is ismerik, hát hogy... Szakértőnek akarták belerakni, nem? Vagy utána elismerték, hogy véletlen volt? Biztos örül ilyenkor a CIA, meg a FBI, meg minden ilyen nemzetbiztonsági intézet, akiknek már megvannak erre a csatornái, és az elmúlt 100 évben kiépítettek ilyen ultrabiztonságos dolgokat, hogy azért, és akkor ezek a fogalmatlan idióták átvették a hatalmat, és ilyen cseten beszélik meg egymással, amiben véletlenül beraknak embereket, és ott vannak ilyen biztonsági szakemberek, akik évtizedek óta dolgoznak, és így azt a kurva, mi a fasz. Ez a munkám, hogy ilyenek ne történjenek, és teljesen beleszarnak azoknak, akiknek ez a legfőbb felelőssége lenne, és így én nem tudom, mit csinálnék. Hát, hogyha benne lenne egy ilyen csoportban a Ács Dani. Igen. Egy ilyen fideszes csoportban. Mencer, mennyi, ugasd le a Magyar Pétert, és akkor mindenki így a imádkozós emojikat berakná, azt megnéznék az előadását, az egy habzó pofával ott izél, és akkor mindenki gratulálna. Kommentekben great mindig... work all, powerful start. Melyik az a nagyon szimpatikus politikus a Fideszben, aki a budapesti közgyűlésben van, és ott mondott ilyen nagyon szimpatikus dolgokat. Radics. Ja, ő is mindig első komment, hogy fideszesnek gratulálni kell, ott van rögtön talpnyalni, vagy segnyalni. Hát támogatni. És akkor ott is biztos lenne, igen. Igen. biztos támogatna. Ja, viszont túl sok információ, amúgy, tehát nem... És beírja Orbán, hogy ezeket a, nem lehetne ezeket az újságírókat valahogy kirakni, és hát ez nem olyan egyszerű, ez egy jogállamban, és hogy lol, na getsz, lakjátok ki őket, oldjátok meg tavaszig, és akkor valamit találjatok ki. Visszamenő jogalkotás, azon még dolgozunk a fiúkkal, és nem baj, csináljátok. Ezen a szinten működik itt minden. És akkor itt kiszivárogtatta az üzeneteket? Ez fantasztikus. Igen, de nem mindent. Jeffrey Goldberg, az Atlantic-nek az újságírója azért nem tett ki mindent, mert nem akar veszélyeztetni amerikai életeket, meg ugye elég sok minden akár kiderülhetett volna magáról az akcióról is. Úgyhogy csak bemutatta azt, hogy ő egyáltalán benne volt ebbe a beszélgetésbe, látta, amit látott. Azért így is vannak furcsa dolgok, nem tudom, J.D. Vance mondja, hogy utálja kihúzni Európát a slamasztikából. Jó, hát legalább tudjuk, hogy mit gondolna. Pete Hegseth azt mondja, hogy mi Europe Freeloading. Európa, hogy hívják, aki csak izét blitzel a vonaton, meg a izén? Blitzelő. Nem. Potyautas. Igen. Vagy ingyen élő potyautas. Mi? Szánalmas. Így tekintenek ránk az amerikaiak? Hát legalábbis a vezetés. Bárcsak még beírt volna valakit, még azt kellett volna, hogy itt legyen egy olyan, hogy a Trump beírja, és főleg az a csicska Orbának izé. Azt hiszi, hogy jó barátok vagyunk, és akkor azt hogy kezelték volna? Vagy ezt hogy kezelik amúgy? Az amerikai vezetés ezt úgy mutatja be, hogy ebből is látszik, hogy milyen határozottan gyorsan tudnak dönteni, milyen ügyesek, milyen okosak. Uh-huh. Amúgy ez más kérdés, hogy tehát nincs tényleg az amerikai kormányzatnak egy üzenőrendszere? Tehát nem tudnak valami biztonságos csatornán beszélni? Nem tudtak felinstalálni. Furcsa, mert az, hogy Signalt... Signalt a CIA alkotta, na. Jó, de ezt, tehát érted, amit a Feriék is használnak. Lehet, hogy van ilyen előfizetés a Signalra, az csak az ilyen politikusok kapnak. Vagy olyan, hogy amivel olvashatod ezt? Igen. A politikusok mit beszélnek? Azt, hogy véletlenül. Miért nem Snapchaten beszélnek, és ilyen képeket küldenek? Nem lehet átírni a nevedet Donald Trumpra, és akkor mindenki beraknak az összesbe véletlenül. Amúgy lehet, hogy meg lehet. Az lehet, hogy meg lehet. Amúgy úgy érzem, hogy minél hülyebb dolgot találsz ki, valószínűleg be fog válni. Az, hogy csak ilyen Twitter fiókat vittesz addig Donald Trump néven, amíg be nem vesznek azzal egy ilyen beszélgetésben véletlenül. Úgy mém oldal. Nehéz tényleg túl licitálni őket hülyeségben. Szóval most tudom, hogy az Onion is egy kicsit azért küzd, hogy most én így követem az Onion-t így a YouTube-on, és így kiírnak híreket. Ez az amerikai hírcsárda. Igen, és hát mindig gondolkozom, és még nem láttam, hogy kiraktak ki, és úristen, már megint mit csináltak, és így, ja, nem, ez most az Onion. Amikor meg mondjuk az Adam Something-ra kirak valamit, akkor ez most Onion, nem. Így már így keveredik a valóság meg a fikció kicsit. Ez például olyan hír, amit az Onion kirakott volna, hogyha kitalálta volna, de azt gondolta, hogy ez már túlzás. De szóval a Trump azt válaszolt erre, hogy semmit nem tud erről, nem nagyon szereti az Atlantic-et, hogy biztosan csődbe megy ez az újság, és hogy nem tud semmit erről, mit semmit, ne? De azt tehát próbálják úgy beállítani, hogy rendkívül ügyesek. Mi meddig fog elmenni a hatalmának a megőrzése érdekében? Tényleg azt gondolja, hogy egy 25-30%-ra összeesett támogatottságú Fidesz élén miniszterelnök maradhat, és képesnek érzi-e magát arra, hogy méltósággal veszítsen, és békében adja át jövőre a hatalmat. Arra a kérdésére, hogy mire számítsanak, azt tudom válaszolni önnek, hogy arra számítsanak a kormány, ahogy eddig, ezután is minden jogszabályt maga is megtart, és másokkal is betartott. Ez jó, csak az a baj, hogy ők hozzák ezt heti szinten újakat. Ja, azt elfelejtettem. Ez könnyű, hogy betartjuk a szabályokat, amit mi hozunk, és folyamatosan átírunk. De ez egy jó foci, mert hogy betartjuk a szabályokat, bíró úr, csak folyamatosan itt update-eljük magának. Ja, az nem volt les. Igen. Mégsem volt. Hát itt egy új szabály. Igen. Hát az ellenfél most egy kicsit jól áll. Hát ez nem lesz így jó, akkor nem kéne. Pont levonás. Ami a pártámogatások kérdését illeti, mindenkitől szívesen hallok minden jó tanácsot. De talán a Párbeszéd lehet az utolsó ebben a sorban, akinek valahogy is kíváncsi leszek a véleményére a népszerűség ügyében. Köszönöm szépen a figyelmet. Jó, viszont... De már nem a Párbeszédes, nem? Már nem. Végsősorban a kérdésem, hogy megmarad Dárendorf és a demokrácia mellett, vagy Carl Schmitt és az autoritár rendszer az ön... Kedves most már. Kérdésnek arra a része szívesen válaszolok, amit megértettem. Tehát következő a helyzet, ha a magyar demokrácia ügyében... Nem mindent ért sajnos. Nem, sajnos. És ez vicces? Igen, mert filozófusok neveit mondta el Tordai Bence. De azt is elmagyarázta, hogy mit gondol. Ő a népembere. Ő nem érti ilyeneket, hogy filozófusok. Régen értett. Régen értett. Hát, hogyha egy Dakota közmondás lenne. Á, esetleg. Igen, esetleg. A parlament összetételéről a választópolgárok döntenek. Ennek a módja a választás. Tegnap is volt egy ilyen választás, amit az éppen az ellenzék megnyert. Nincs okuk aggódni. Lesznek szabad választások Magyarországon. A magyar emberek meg majd eldöntik, hogy Magyarország milyen irányba és kiknek a vezetésével haladjon. A magyar miniszterelnök kijelentette, hogy Magyarországon szabad választások lesznek. Hmm. Én ennek örülök. Ennek már örülni kell. Ennek örülök. Persze, hogy ezt jelentette ki. Persze. Mit mondott volna? Hát azért, mert ez lesz, Ádám. Hát most mit mondjunk? Hát, hogyha ez lesz, akkor ez lesz. Megnézzük Orbán Viktor tolmácsolásában, hogy nézett ez ki? Kicsit máshogy nézett ki? Lehet, hogy máshogy nézett ki. Sőt, látjuk a kétharmad működését itt a parlamentben, de a Fidesznek a társadalomban nem kétharmada van, hanem egyharmada, hogy ezt a kutatások, illetve a tegnapi választások mutatták, sőt lehet, hogy egynegyede. Mindenkitől szívesen hallok minden jó tanácsot. De talán a Párbeszéd lehet az utolsó ebben a sorban, akinek valahogy is kíváncsi leszek a véleményére a népszerűség ügyében. Köszönöm szépen a figyelmet! Vitályos, hogy örül magának. Volt már egy Orbánnak a Instagramján, nem az Orbán nyert egy szájcsatában amúgy? Szerintem nem. Érdekes. Amúgy az annyira nem, érted, ha más csinál ilyen faneditet, de hogy magadról csinálsz videót, magad rakod ki, hogy én nyertem egy csatában, ami nem egy ilyen foci meccs, hanem egy ilyen véleményes dolog most, hogy ki nyert meg, hogy vágom össze belőle a dolgokat. Hát ez legalábbis nem vágta be, amikor azt mondja, hogy nem érti a kérdést. Itt ilyen törzt videókat fog magáról vágni az Orbán, az sem áll jól, nem? Úristen, de szeretném az Orbán Viktor TikTokon nézni az Orbán Viktor törzt videókat, hogy így néz a napszemüveg fölül. Amúgy a Selmeci Gabriellát valamiért nem szokták sokat játszatni most már, ezt nem is értem. Itt van egy másik videó, ami szerintem viszont ha már a szabad választás ról szól, akkor egy elég érdekes viccessége itt az Orbánéknak, hogy vajon miért nem tudnak, hát legalábbis nem demokráciai ízű lesz ez a kérdés, vicc. Igen. Hogy egyáltalán lesznek. Hát nézzük meg, hogy ez most kinek milyen száj íz, hogy a szájában. Tisztelt Országgyűlés! Bedő Dávid, Cseh Katalin és Tompos Márton Kristóf, a Momentum képviselői azonnali kérdést kívánnak feltenni miniszterelnök úrnak. Kérem, miniszterelnök úr, válaszoljon címmel. A képviselők nincsenek jelen az országgyűlésben, így az azonnali kérdés visszavontnak kell tekinteni a házszabály alapján. Ekkora mókamester ez az Orbán Viktor. Nem tudják feltenni a kérdéseket, kitiltottuk őket. Kitiltotta a házmester haverja. Hát amikor milyen jót nevetett az Orbán Viktor, amikor a Gyurcsány parlamentje tiltotta volna ki őket, hát hogy kacagott volna egy ezt jól megkaptuk. Ebből csinálni ilyen videót, hogy nem tudnak kérdést feltenni, mert kitiltottuk őket. LOL demokrácia. Szóval mikor lesz miniszterelnök jelölti vita Orbán Viktor úr? Egyszerűen nem tudom ezt hova tenni. Ez nem tudom hova tenni. Hogy azon kéne nevetnünk, hogy kitiltottad az ellenzéket, és ezért nem tudnak feltenni kérdést. És ennek van, aki tapsol. De tényleg, hogyha a Gyurcsány csinálta volna ezt a Fidesz-szel, úgy kiakadtak volna, mint a húzat. Teljes joggal. Igen. Igen. És mi is kiakadtunk volna azon, ahogy kiakadunk ezen. De jó, nagyon mókás. Ő lett a winner, elmaradt. Ja, bocs, elmaradt a harc. Hát ez van. És ez a van. Többi vicceskedését, ezt meg akarod nézni Orbánnak, ha már itt vagyunk, Orbán most nagyon rákapcsolt a humorban. Jó, van, várjad, de az vissza kell lépnünk egyet, mert ugye átvezethetünk innen, mert Orbán Viktor Instagramján lehetett észrevenni érdekes dolgokat. Egy más csapat vette át. Úgy tűnik. Például felteszi a kérdést, hogy mi legyen a neve a zebrának, amit örökbe szeretne fogadni a fővárosi állatkertben. Na jó, erre majd vissza fogunk térni. A helyzet az, az történt. Tegnap még a Magyar Péter volt a top comment. Hova tűnt az? Azért, mert ez nem az Instagramon, hanem a Facebookon. Nem, itt is. Instagramon. Az Instagramon is? Hát valahogy letörlődött a kommentje. Érdekes, amúgy nem látom a Karácsony Gergely kommentjét se. Az is letörlődött. Figyelj, amúgy két dolog. Felolvasom, hogy milyen levelet írt és rakta ki vicc-viccnek. Tisztelt állatkert, szeretnék örökbe fogadni egy zebrát. Úgy tudom, önöknél ez lehetséges. Kérem, segítsenek. Budapest 2023. március 24. Figyelj, ez igen, olyan, mint amikor a óvodások levelet írnak. Az a baj, hogy próbálják elviccelni, mint a Magyar Péter a péniszes dolgot, csak az a baj ebben szerintem az Orbánék, azt nem értik, hogy nem tudják, hogy mit kezdjenek az Ebrával, és nem tudom, hogy ez milyen precedens, hogy mostantól próbálnak viccel reagálni a Magyar Péter támadásaira. Csak az a baj, hogy ez az Ebrás dolog, ez attól, hogy elviccelik, attól még igaz? Amúgy láttam egy olyan felvetést, és szerintem elég sok igazság lehet benne, hogy nyomott egy Boris Johnsont. Igen. Az Orbán Viktor. Nem tudom, hogy emlékeztek-e arra, amikor Boris Johnson, akkori brit miniszterelnök, hát ugye arról beszélt, hogy ő neki az a hobbija, hogy dobozokból, kartondobozokból buszokat csinál, és akkor azokat lefestegeti, és én kínosan sokat beszélt róla, hogy milyen hitvány nyomorult hobbija van, de nagyon furcsa volt, ahogy ezt így elmesélte, és hogyha rákerestél, hogy Boris Johnson busz, akkor mindig ez dobta ki, nem pedig azt, hogy a kampány busza előtt áll, ami ilyen Nigel Farage-i gondolatok voltak, hogy az EU-ból ki kell lépni, mert hogy az NHS-t ebből a pénzből ki lehetne fizetni, vagy hát fel lehetne fejleszteni az egészségügyi rendszert, amit a kifizett Nagy-Britannia az Európai Uniós tagsága kapcsán. És hát hogy most, hogyha rákeresel, hogy Orbán Viktor zebra, akkor ezeket dobálja ki, nem tudom. Túl kicsi ez az ország, ez már végig szaladt, most már nem tud ezzel mit csinálni. De nem is vagyok benne biztos, hogy tényleg ez, mondjuk volt, ahol leírták ezt, hogy azért ezt egy középosztálybeli ember meg tud venni magának egy zebrát. Európai parlamenti képviselők vagyonnyilatkozatáról szólt ez a kérdés. Magyar Péternek például, ugye többek között, Dajs Tamás mellett, nyilatkoznia kéne a gazdagodásáról, a vagyonáról, úgy, mint a magyar országgyűlési képviselőknek. Ez volt a felvetés. Erre válaszolt Magyar Péter. No, de még bedobtak valamit, hogyha nem tud, akkor kivetik a parlamentből, vagy valami. Visszavonhatják az Európai Parlamenti Képviselői megbízatását. Komolyan azt gondoltátok, hogyha a tegnap beadott törvényjavaslat alapján vagyonnyilatkozatot kell tennem, akkor majd sikerül megfosztanatok az Európai Parlamenti Képviselői mandátumomtól, és te örökre ma haradja maradsz. Bohócok vagytok. Amúgy egész hétvégét három ilyen videó volt, végig trollkodta a Magyar Péter, és szerintem eléggé ráértett a magyar néplélekre ezzel a piszkálódom hatalom meg a szupergazdagok felé. Ezzel nem nagyon lehet mellélőni szerintem itthon. Ezzel meg tud szólítani olyan rétegeket, akik hát nem biztos, hogy amúgy a politikai a legaktívabbak. De úgy ezzel nehéz, hogy mondjam, az Orbánéknak eljátszani itt a... Szegény ember. Hát igen. Igen. Ahogy ők a népembereit. Nem csak a saját vagyonnyilatkozatom lesz nyilvános, hanem a hozzátartozóimé is. Lehet követni. Áll az alku. Addig is hadd spoilerezzek egy kicsit. 44 éves vagyok. Voltam ügyvéd, diploma... Nem értem ezt a zenét. Cégfura. Cégvezető, jogi igazgató és befektetési tanácsadó. Van egy kisebb és egy nagyobb lakásom. Egy üres Balatonhenyei. Két lakása van. Orbánnak már semmi megtakarítása, úgyhogy Orbán a kis ember igazából. Igen. Azt is adnám, hogyha vennének, az Elgátonnak már van tök jó ilyen promptere, a Magyar Péterék az jobban állna enne, és akkor végig a kamerába tudna nézni. 90 millió forint lakáshitelem, és ennél egy kicsivel több megtakarításom forintban, euróban és részvényben. És egy minimális hasznot nyújtó ZRT boldog tulajdonosa is vagyok. És képzeld, van egy pianinóm és 5 darab festményem is, de 2 abból egy ismerősöm festett. Ja, és egy 7 éves folgom. És tudod, a havi fizetésem felét minden hónapban jótékonysági célra ajánlom fel. Máskor legyél már elég bátor. Emlékszel, hogy a Gyurcsány az egész fizetését, a miniszterelnöki fizetését, azt felajánlott, mármint, hogy nem vette föl. Ja, emlékszem, hogy a gazdag ember. Ja, hát ő nem ebből élt, mint az Orbán. Hát jó, van. Figyelj, Orbánnak is a fizetés, az csak a zseppénz. És még valami. Megfelelő árnyékot adnak már a 60 pusztai uradalmi birtokon ültetett darabonként 30 millió forintért vásárolt, előnevelt fák, amiről a kedves feleséged mesélt azon az emlékezetes tabajdi estén, amikor véletlenül leöntöttem a fehér ingedet vörösborral. Öntötte az Orbánt vörösborral? Nem szép dolog. Akkor tört meg valami. Igen. Ketté emlékszel, amikor egy üveg borút elfogyasztása után hazavezettél Felcsútra. Pedig azt hiszem, az Orbánt lenne, aki hazavigye. Vannak sofőrjei szerintem is. Jó, és neki szabad amúgy, mert azért, nem? Mert miniszteren... Ja, mentelmi joga van. Hello. A családi freskó elkészült már a főépületben? Á. Tényleg félnek az unokák a kis házi szafaritban nevelkedő zebráktól? Hallom, 20 év miniszterelnökség és havi 7,2 milliós fizetés mellett nincs megtakarításod. Ha nagyon megszorulsz, szólj. Nem szeretném, ha a zebrák szükséget szenvedni. Amúgy tényleg kéne szólnia. Most az unokái is magánrepülővel mennek, szóval azt tényleg szegénynek. Sokba kerülhet. Igen. Remélem az udvari bolondjai szóltak, hogy a csodafegyverek sokszor besültek már a történelem során. Na jó, azt mondja erre Mencer Tamás. Erős éjszakája volt a kicsinek. Nem látta valaki az öt kertben? Hú, a Mencer az mindig nagyot tud menni. A kommunikációs igazgatót hallhatjuk most. Azt hallucinálod, hogy a miniszterelnök felesége szóba áll veled? Egy ilyennel? Na ne viccelj. Safariról, zebrákról, meg letolt gatyáról hallucinálsz. Jó, és ezt hozzá kell tenni, közben a Hatházi rakott képeket, ahol a Magyar Péter a miniszterelnök feleségével beszélget. Igen, szóval... az, hogyha jól emlékszem, az Esztergomba volt az MCC Festen, és az már régebb óta. Tehát azt már, azt Mencer Tamás, amikor kiírta ezt a posztot, akkor is tudhatott már róla, ahogy nyilvánvalóan pontosan tudja a Mencer Tamás, hogy találkozott Magyar Péter Léva Janikóval, mert valószínűleg több alkalommal ő is ott volt. És az zebrákról meg már van, a Gulyás Ágyú Média csinált még annó videót, ami Mészáros Lőrincnél ugye zebrák vannak, és ugye az, hogy Mészáros Lőrinc tulajdona, az Orbán Viktor tulajdona, szerintem hát ugye elég egyértelműen tűnik, hogy az egyik az csak egy névleges helye itt a dolgoknak. Vannak, akik azt mondják. Vannak, például én. Ezért furcsa, és akkor mint még a Mencer Tamás tényleg, mint egy idült alkoholista írja ki a dolgokat. Borzom, várj, itt van, ez mutassuk is meg, hát ez baz. Kommunikációs igazgató, Fidesz. Kicsi, állj a piába! És minden egyébbel is, ami halucinációdat okozza. Az állapotod óráról órára romlik. Utóirat, kicsi vagy, gyáva és gyenge. De a legrosszabb bulli az iskola udvaron, tényleg, azt a rohadt élet. Kommunikációs igazgató. Kommunikációs kicsi vagy, igazgató. Gyáva és gyenge. Ah, itt neked nem dobja ki, de nekem itt van a kedvenc hozzászólásom. Nem zebra, lóra festett csík. Igen, ezt mondja, most mélyemedik nagyon sokan. De hogy ez a Mencer színvonala, ezzel mit gondolnak, hogy ez nekik most jó? A Mencer amúgy, ő megvalósít egy feladatot ott a Fideszbe. Ez elég jól látszik. Tehát nyilván ő az egyik legnépszerűtlenebb politikus amúgy a Fidesznek ezzel, hogy ezt csinálja, de én biztos vagyok benne, hogy sokaknak meg a Fidesz szavazói között meg tetszik az, nem, amit ő... Nem, de várj, hallgass végig, mert ahogy a Magyar Péter mondjuk oda megy egy gyermek otthon elé, és azt mondja, hogy ő nem fogja hagyni, hogy össze-vissza beszéljenek a helyettes államtitkár, meg az államtitkár, magyarázzák a bizonyítványukat, hanem teszi föl újra és újra a kérdés, hogy jó, de akkor mennyit keresnek az itt dolgozók, és akkor századjára kinyökögi nagy nehezen, hogy átlag akkor 400 ezer forintot, vagy 450 ezer forintot bruttó, ami a mediánt is meghallgatnánk, helyettes államtitkár úr. Tehát ahogy ez mondjuk tud tetszeni ellenzéki szavazóknak, úgy valószínűleg a Mencernek a förtelmes odaállása is van, akinek tetszik, mert hogy akkor így most megkapja a Magyar Péter a kemény kérdéseket, csak azt tehát emellett, tehát egy néhány kemény kérdést azért föl lehetne tenni valóban a Mencer Tamás. Amúgy miért úgy, mint a legnagyobb creep, úgy néz ki az összes képen. Ez, amúgy, én nem Mencer, tudom, hogy, az... de ez, ennek van egy technikája, hogy hogyan érdemes ilyen szelfiket hát csinálni. Nem így. De hogy ilyen borzalmas primitív személyiséghez ez a borzalmas creepy vibe, elképesztő, hogy ez az, amit rejtegetni kéne, nem egy kommunikációs igazgatónak megtenni. Nem tudom, egy tök jó futball kommentátor veszett itt el, és amúgy ez nagyon jól menne neki, és ott nem is lenne. Tehát ott ki tudna csillenni a személyisége, és nem ez a hogy mondod, ez a primitív viselkedés maradna csak. Mert a foci az aztán nem primitív, vagy... Hát nem tudom. Orbán Viktor pedig kérdezi, hogy mi legyen a zebrának a neve. Tisztelt Állatkert írja, várjál, Fővárosi Állat és Növénykert részére. Azt írja Karácsony Gergely, miniszterelnök úr, egy kommentben. Az Állatkert Budapest intézménye levél címzetjének, hogy is mondjam, sajátos. De hadd segítsek, az örökbefogadás intézménye hosszú évek óta létezik, erről itt tájékozódhat állatkertialapítvány.hu/örökbefogadásmenete. Ha kicsit kattingat, megtalálja a zebrákat is, kár a fáradtságért, már van nevük. Romi, Tina, Zuckeró, Zuhara, Zuri, de elvinni nem lehet ám őket, így is érdekli. Poloskánk nincs. Erre Kariger is vele kapcsolat. Hát elképesztő most a politika itthon is. Oda mémel, de ott a Győzike is. Várjál, ne, a Győzike. Várjál, a Győzike máshol is otthon. Hát figyelj, ez vége láthatatlan ez a... De közben amúgy az Orbán kétszer is viccelődött ezen, mert itt van még egy, nézd, ez egy zebra. Szóval ez akkor lenne vicces, ezt hozzátenném, hogy amúgy vicces, hogy próbálják elviccelni, de úgy a vicces, hogy nem igaz. Szóval úgy, hogy igaz, úgy nem annyira könnyű elviccelni a pofátlanságot. Szóval azzal viccelődni, most kiderül, hogy nem tudom, te kiraboltál egy boltot, és utána lebuksz, és aztán azzal viccelődsz, hogy raboltad ki a boltot. igen, ez egy bolt, és így vicces, csak egyfelől ez már annyira nem is kreatív, de hogy ezek akkor működnek, hogyha röhelyes az egész. De úgy, hogy már bebizonyosodott az igazsága, így mi lesz a következő, hogy Kándrével fog viccelődni? Ez egy kegyelem. Azt csinálja már meg valaki. Miért nem rak ilyen képeket? Ez egy gyermek otthon, és ilyen rohad de az egész. Ja, az lehetne ott. Ez egy kórház. Legyen már ez az új Orbán Viktor, mém, csináljatok már ilyeneket. Amúgy ezt ellene lehetne fordítani, tényleg. Paksi atomerőműnek a beomlott gödrébe, ami ennyit sikerült megcsinálni 10 év alatt. Ez egy atomerőmű. Ez egy béke itt. Jó, ezt majd rátok bízom, hogy hogyan, az internet hogyan Discordon van egy mémes szobánk. Igen, de nyugodtan Instán is tegeljetek meg, nem tudom, hova. Ezt aztán végletekig lehet. De a Gáspár Győző is kért, hogy Breaking Zebra News. Drága barátaim, miniszterelnök úr idei bejelentései mind szenzációsak. Mind. De a mai szívemből szólt. Hamarosan kijelenthetjük, Orbán Viktor miniszterelnök úr és én zebra családtagok leszünk. Hát már kijelenthetjük egy ideje. Miniszterelnök úr mai bejegyzéséből kiderült, hogy a budapesti állatkertben örökbe szeretném fogadni egy zebra szépséget, és hát ennél boldogabb nem is lehetnék. Tudjátok, én nem csak a mintáját imádom, a zebra egy életérzés, szabadság, stílus, büszkeség. Miniszterelnök úr, ha kell, hozok az örökbefogadási ünnepségre kabátot, sapkát, meg zebra mintás kis takarót is, de csak ha nem zavarja a közízlést. És ha már itt tartunk, egy ilyen előkelő csíkos jószágnak nevet kell adni. Ez nyilván nem a Győzőtől nem tud ennyit írni, nem? Helyesen. Már belekavarodott volna. És én vállalom a keresztapaságot. Rendesen központozva, ezt nem ő írta. Onnan tudod, hogy nem a Győzike írta, hogy végigírta az egészet a pozban. Igen. Ja, igen. Nem csak a fejénél. Igen. Én már gondolkozom pár ötleten, ami még... De gyerekek, ti is írjatok, hát ha az én nevem lesz a befutó, hiszen miért ne lehetne a neve? Győzike. Szívből gratulálok ez a csodás kezdeményezéshez, és ígérem, személyesen is meglátogatom majd a mi kis zebránkat, és viszek neki legalább egy nagy adag tápot. Zebrával szép az élet, üdvözlettel Győzike, a zebrák első számú rajongója. A képeket akarod megnézni? Nem. A kommenteket akarod megnézni. Kedves Győző, ajánlat elfogadva. Szólok, amint meg lesz a zebrám, írta Orbán Viktor Győzikének. Várjál, Győzike már viszont maga válaszolt. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. De közben nem kéne meglepődni, hogy itt tartunk, hogy Orbán mi lesz a következő viccelődik, hogy a Matolcsék 400 milliárdjával, hogy ez itt 400 milliárd volt. Közpénz volt. Valamikor. És akkor mi, aztán ki fog a segítségére sietni? A nagyferó kiír valamit, és arra válaszol, hogy jó, nekem is volt, hogy ellopták a pénzem. Nem, egyszerűen. Ez a Matolcsi, mindig mondtam, hogy... Ez a szellemi holdudvara? A Győzike? A Győzike? A Győz... Azt a kurva. Szóval az is sokat elmond akkor... a Fideszről, hogy kik a szellemi támogatói az ilyen ismertem. A Fidesz politikai ajánlatáról. Igen. Ezt lehet ezt választani, hogy politikai ajánlat. Egy UFO, egy ember, aki többször elvitt az UFO, a Győzike, meg egy holdvizet ivó nagyferó. Van egy értelmiségi üvegplafon, úgy érzem, ezek fölött, az emberek fölött. Még pont lélegezni tudnak, de már sok más dolgot nem. Elég tűnik ez az üvegplafon az értelmiségi szint tekintetében. Hát valószínűleg azért van ez így, Ádám, mert ugye, tehát hogyha már bármit kritizálsz benne, tehát például azt vetnéd föl, hogy ja, miniszterelnök úram, úgy ez kicsit urizálás már ez a... Mintha láttuk volna azt a videót a zebrákról, mi a fasz keresnek a Mészáros Lőrinc birtokán zebrák? A miniszterelnök úr haverja, szomszédja, nagy barátja. Ugye a Mészáros Lőrinc maga mondta, hogy Orbán Viktornak köszönheti a gazdagodását. Tehát nyilván szoktak beszélni... Miért? Mit keresnek ott a zebrák? Mi van? A freskóban nem akar segíteni a Győző? Meg szökőkútba, 30 milliós fákba? Hát igen... De amúgy ezt nem értem, hogy nem, vagyis hát nem tudom, csak hogy az Matolcsinak most a családja borzalmasan meggazdagodott közpénzen, hogy történhetett, ez biztos soha senki mással nem fordult elő. Bocsánat. Hogy lehet, hogy eddig nem zavarta őket. Mert eddig nem derült ki, hogy lehet, hogy így volt. Ez a 60 pusztai birtok, az fantasztikus. Nem lehet, hogy valaki ott nem egyes levidóz, amik mennek, ott elképesztő érdekes lehet szerintem. Amúgy sokan mennek oda, kibe dolgoznak, szóval hogyha valaki esetleg... Biztosan figyelnek erre nagyon durván, de hogy... Ugye a Putyinnak a vidájáról is volt, vagy hát a palotájáról. Hát igen, lehet, hogy ez az ember már azóta kiesett egy ablakon, de... Hát ugye a Navalnyi hozta nyilvánosságra, hogyha jól emlékszem azt a filmet, és már nem él. Hát nem, de nem, aki csinálta is lehet, hogy az... De lehet, hogy ő sem. Na mindegy, szóval érdekes, hogy ennyire eltűr mindent a magyar, hogy az Orbán itt előadja a vidéki embert, miközben nem is vidéki. De vidéki. Nem vidéki. Hát most már a 12. kerületben él. De a nyerőalkotása vagy vidéki, meg én sem. Nem, de városi legény. Jól tudom. De úgyis felcsúton nőtt föl. Mindegy, eljátsz a nagyvidékit, azért... A szegény embert, a népemberét. A szegény embert eljátsz a közben itt egy birtoka van, ahol tényleg ilyen a legpofátlanabb fényűzés megy, és az emberek közben eljátsz, hogy nincs megtakarításod, mindig előkerül még egy gyereke, meg még egy gyereke. Mármint akik rendkívül gazdagok. Igen, akik most éppen Maldív szigetekről magángéppel jönnek haza, és tényleg még, ahogy mondta Ruff is, hogy még arra se veszik a fáradtságot, hogy nem Magyarországon szálljanak le. Hát ennyire telibe szarják, tényleg. Már mindegy, szálljunk le Magyarországon. Nem baj, hogyha kiderül, hogy az Orbánnak az unokája, az izé, vagy nem unokája, másik lány és magángéppel megy. Ez már nem kockázat számukra. Ez elképesztő, hogy mit megengedhetnek maguknak. Hát jó, figyelj, azért szerintem egy birtokocska az azért csak jár egy miniszterelnököcskének, nem? Hát ez most... Nem. Valóban nem. Hát nem a közpénzből. De tényleg akkor legyen már inkább kiírva az, hogy 100 millió a fizetése a miniszterelnöknek, és akkor legyen 100 millió a fizetése. Nem pedig az, hogy 7 millió, és akkor úgy kell, nem tudom, ilyen francia hírekből, meg román hírekből, meg nem tudom honnan, összegyűjtögetni itt az információkat, és amúgy tényleg miért nem lehet ezt bemutatni? Miért szégyeli Orbán Viktor, hogy van pénze? Ott vannak a 30 milliós fák. Jók le, biztos jó kell ezen szégyelni? 30... Annyiból vettek egy fát, mint más egy lakást. De jó, annak idején, amikor még meg lehetett venni 30 millióval egy lakást, ugye. De most már lehet fát se. Jó, van ez így. Emellett, hogy nyilván itt most elbeszélgethetünk erről a politikai bulvárról, hogy akkor most zebra, nem zebra, és igen, ezen is érdemes. Amit ki lehet nevetni, mindig fontos kinevetni, mert észre kell vennünk, hogy lehet nevetni ezen a közéleten, ez nem olyan borzalmas, hát nem olyan förtelmes. Nem sírjak egész, nem, mert az ilyen nem szempontból. De nyilván közben, igen, persze borzalmas, förtelmes, de amin lehet nevetni, azon szerintem igenis kell nevetni, mert meg kell őriznünk valahogy a mentális egészségünket, de mellette ugye itt van például, aki élőben nézi, annak a mai nap, aki meg vágva nézi, az annak már megtörtént, úgyhogy annak majd, hát ő már bölcsebb, mint mi most ebben a pillanatban. Hatházi Ákos által szervezett tüntetés gyülekezési jogok mellett, a gyülekezési törvény megnyírbálása ellen az Erzsébet hidat szerette volna bejelenteni tüntetési helyszínnek. Ezt nem engedte neki a rendőrség, hanem mellette a március 15-e téren ajánlottak egy másik helyszínt, ami hát mindegy, egy 50 négyzetmétert. Kérdés, hogy hány ember lesz, hányan leszünk, hányan lesznek, és akkor így nyilván ki lehet folyni valószínűleg arról a területről. Én szeretném ezt kiemelni, hogy nem csak hőbörögni lehet ezen, és azt mondanunk, hogy micsoda a felháborító dolog, hogy Orbán Viktor ezzel a zebrával poénkodik, ami amúgy tényleg felháborító, hiszen annyi probléma van az országban, amit meg nem hajlandó így adresszálni és így foglalkozni vele, és nem is lehetne elviccelni, hogy ő se tudja elviccelni a gyermekvédelem kérdését a parlamentben, meg más kérdéseket, amikre talán még kitérünk ma. Nekünk viszont, akiknek fontos ez, azok kimehetünk, és hallhatjuk a hangunkat. És én mindenkinek ezt javaslom minden ilyen esetben, és igen, és kösz annak a minden olyan politikusnak, meg a munkáját, aki már ez meg hajlandó valamit szervezni is. Hajlandó elvégezni ezt a munkát, amivel megbíztuk őt. Úgyhogy, hogyha vannak olyan tüntetések, vannak olyan demonstrációk, amikkel egyet tudtok érteni, akkor igenis menjetek ki ti is. Én csak ezt tudom javasolni, és egy év múlva pedig mindenki menjen el szavazni szépen. Ezt nem tudom elégszer kiemelni. Nem érdekel, kire szavazol. Szavazz a Mi Hazánkra, ha akarsz. Nem érdekel. Ne szavazz. Jó, engem nem érdekel. Én nem fogom megmondani, hogy kire szavazzon. Dönts el. Csak menjen el. Az már jó dolog, ha eldönti. Úgyhogy tájékozódsz, eldöntöd, utána már nehéz lesz mondjuk a Fideszre szavazni, ha tényleg tájékozottál független forrásokból is, de akkor legalább már addig eljutna az ember, hogy mindenki elmegy szavazni, akkor még lehet, hogy tényleg lehetne valami változás is. Nagyon meglátjuk. Hát a mozgósítás fontos lesz. Ja, menj el szavazni, hogyha más nem, firkáld össze a szavazólapot. Ne firkáld össze. azzal a Fideszre szavazol. Most nem ott tartunk. Szerintem az, hogyha elmennek szavazni, ez már egy óriási szerintem dolog. Nem vagyunk előrébb egy összefirkált szavazólappal. 3 millió összefirkált szavazólappal. Nem vagyunk előrébb. Az ugyanúgy, Fidesz kétharmaddal ott leszünk, akkor most tök jó, ügyesen protestáltál a összefirkált fasz szavazólapoddal, de nem vagyunk vele előrébb. Egy kicsit többet szeretnék kinézni ezekből az emberekből. Mi lenne, hogyha jó, Ádám, de nem ezt mondom, hogy mi szavaznának. Mindenki menjen és firkálja össze a szavazólapját, mielőtt ez csontosodna meg valakinek a fejében, hanem az, hogy te, aki azt mondod, hogy én nem megyek el szavazni, engem ez az egész nem érdekel, te is menj el szavazni. És hogyha nem tudsz választani, hogyha azt mondod, hogy ezek közül egyikre se tudod úgy odahúzni az X-et, hogy legalább az orrodat befogod. Szerintem, hogyha... Az több, hogyha összefirkálod a szavazólapot, mint hogyha el sem mentél. Nem sokkal több. De több. Szerintem, hogyha elmászol szavazni, akkor megteheted azt is, hogy tájékozódsz, hogy aki nem tud kire szavazni, az nem fog elmászni amúgy szavazni. De másszon el. Ha már elmászik, akkor már valószínűleg fog valamit választani amúgy is, Ádám. Na jó. De nem értek ezzel egyet, de nem kell mindenbe egyet értenünk. De igen, fontos, hogy mindig érdekes, hogy mennyi százalék a Magyarországnak. De közben mi nyilván benne vagyunk ebben, napi szinten követjük a híreket, és egy csomó ember, így amikor találkozunk emberekkel, akik nincsenek ebben benne, azok csomószor így, hogy az hogy volt, és így azt ő csinálta, de közben keverik a pártokat, keverik az izéket, hallottak 100 hírből 2-t, és akkor de hallottam, hogy az ilyen, meg olyan, és így valami propaganda jutott hozzá, mert igazából aki nem követi a híreket, az erővel lenyomják a torkán a hülyeséget, szóval tényleg nehéz. Tényleg nagyon sok ember van, akiről egyáltalán nem követi ezt, és nem tudom, hogy ez milyen falakat kéne még áttörni amúgy, hogy mindenki egy kicsit aktivizálódjon, és ne azt higgye, hogy úgyse számít semmit a szavazata, mert pont ezért vagyunk itt 15 éve amúgy, úgyhogy egy kicsit szedjük össze már magunkat. És most már lassan tényleg mindenki a bőrén érezheti, hogy azért nem mindegy. Amikor már az a tét lassan, hogy Oroszország vagy Európai Unió irányába megyünk, akkor nem mindegy, hogy mi lesz a vége. Nem mindegy. A Meloninak a beszéde az elég kemény volt ebben Orbán szövetségesének, nagyon jó barátjának. Feltett kérdéseket a békepártiság kapcsán, hogy mondta, hogy mondjátok már, hogy gondoljátok ezt a békét, és akkor csak beszéljünk már arról, hogy legyen béke. Mindenki békét akar. Arról beszéljünk, hogy legyen béke. Ajjaj, erről és nem szeretném beszélni. Jogos. Beszéljünk erről, hogyan lehet béke. És legyen béke. Legyen már. Na de! Nemzet hangja. A Tisza elindította a Nemzet hangját, már lehet szavazni a Nemzet hangját. Magyar Péter szerint egy nap alatt több mint 100 000 szavaztak a konzultáción. Nem népszavazás, nem nemzeti konzultáció, hanem Nemzet hangja. Majd elmondjuk, hogy más szerint nem ilyen sikeres. Közös életünk. Mondja el a véleményét, az életét és a Magyarország jövőjét érintő legfontosabb kérdésekről. A Nemzet hangja egy valódi szavazás, valódi ügyekről. Töltse ki a kérdőívet, és járuljon hozzá az igazságosabb, élhetőbb és demokratikusabb Magyarország megteremtéséhez. Én az előzetes kérdések alapján azért félek, hogy nem olyan, mint a nemzeti konzultáció, de azért hasonlóan populista. Na, lássuk, ez most kiderül. De nézzük, hát csalódok. De valamivel ilyen népszavazást nem tudnak beadni, ez úgysem megy át, de gondolom valamivel próbálnak tematizálni. És a Fidesz is látja, hogy neki sem működik a népszavazás, mert nagyjából egy nemzeti konzultációnyi embert tudnak megszólítani, és csak érvénytelen. Hát, úgyhogy nézzük, hogy pedig milyen jó lenne egy hány szavazás. Több téma van, ez a közös életünk. Igen. Egyetörtön azzal, hogy évi maximum 200 000 forint értékben nyugdíjas szép kártyát vezessünk be, élelmiszer, gyógyszer és egészségmegőrzésre fordítható. Nem. Nem értesz egyet vele? Nem. Én egyet értek vele, akkor most, mi legyen? Jó, hát az én nevemet adtuk meg el. Nem. Jó, azt te nem értesz egyet. De miért értesz egyet? Akkor vitassuk meg. Én azért értek egyet ezzel, Ádám, mert így vagy úgy, de meg kell finanszírozni azt, hogy egy normális élethez való joga meglegyen az embernek, aki nyugdíjas. Aki... És ez a megoldás? Ez a megoldás, vagy az, hogy mondjuk... Na jó, mondjuk igazad van. Sávos azért... nyugdíj lesz, hogy nyilván itt is van sáv, ha jól tudom, de elég furcsán van az is belőve. A nyugdíjra normális újradolgozása, ahol aki tényleg a létminimumnál van, sokkal többet kap, aki mondjuk már 500 000 nettó fölött kap, ott nincs erre szükség egyáltalán. Úgy érzem, hogy ez egy ilyen sebb tapasz egy normális reform helyett, amit tudom, hogy rettegnek a politikusok a nyugdíjrendszerhez nyúlni, de ez egy demagóg dolog nagyon, úgyhogy ez egy határozott nem. Én meg azt mondom, hogy mégis inkább igent mondok, mert ugyanúgy, mint ahogy az ingyenes gyermekétkeztetésre. De erre van pénzünk, szerinted? Az ingyenes gyermekétkeztetésre és azt mondanám, hogy igen, legyen mindenkinek ingyenes. Mindenkinek legyen ingyenes az összes iskolában a gyerekeknek a kaja, a gazdag gyerekeknek is. De ez mert más. Ne, legyen, ne legyenek más. Ilyen ez stigmák. Más. Ez más. Ez nem, de, nem a gyermekéztetés. Ezek a nyugdíjasok... már felnőtt emberek. Igen. És nem kell 200.000 forintot annak adni, akinek 1 millió nyugdíja, és amúgy meg nem ez a megoldás. Nem old meg semmit. Nem old de meg semmit. De nagyon sok embernek viszont megkönnyíti az életét. Az, hogy a nyugdíjasok között ki mennyit keres, mennyi a medián nyugdíj, szerintem az, aki havi 27.500 forint nyugdíjat kap, annak igenis ez egy rohadt nagy segítség. És én azért mondom azt, hogy igen. Mert aki legalul van, azok közül viszont nagyon-nagyon sok embernek. Nagyon-nagyon sokat segít. Nem, hogy évi. De az emellé egyetértek veled abban, hogy mondjuk akkor legyen egy maximuma a nyugdíjnak, amennyit lehet kapni. Azért mondom, hogy évi, mert ezt pont akinek kevés a nyugdíj, az nem biztos, hogy jól be tudja osztani. Ezért lenne valahogy ezt havi szinten elosztani, akkor meg már gyakorlatilag a nyugdíjt emeled, és ez az inflációt is emeli, miközben szerintem nagyon, hogy minden nyugdíjas 200.000 forint. Úgyhogy most mondod, úgy, hogy üres az államkassa. Szóval ezek olyan álmok, szerintem értem, hogy mondják, hogy miből finanszírozzák, de hogy csőd közeli állapotban van Magyarország, és még minden nyugdíjas 200.000 forint, ez szerintem, hogy határozott nem, mert ennél sokkal kevésbé demagóg, de okosabban is meg lehetne reformálni ezt a rendszert, és ha erre igen mondasz, akkor a demagógiára mondasz valamennyire igen. Jó. Ahelyett, hogy ezt gondold át. Értem, amit mondasz. Ezt majd, amikor te kitöltöd, majd egy nemet mondasz. Jó, csak rá. Én egy igent mondok rá, ez a szép kártyám van, élelmiszer, gyógyszert, egészségmegőrzést lehet bele venni, az pörgetni fogja a gazdaságot. Aki a létminimum közelében, az amúgy is erre költ. Igen. Hát akkor miért kell ezt itt meghatározni ennyi? Akkor azért, nem lehet, nem lehet elnyaralni nem a gazdagot. Miért nem lehet azt mondani, hogy minél kevesebb vagy, minél közebb vagy a létminimumhoz, annál nagyobb százalékban, ha te plusz nyugdíjat kapsz, és egy kicsit kiegyenlítjük a dolgokat. Ez szerintem egy sokkal jobb megközelítés, hogy mindenki kapjon 200.000 forint. Jó, igen, jobb lenne. Egyetértek, hogy az jobb lenne. Csak azzal, hogy ezt bevezetik, ez a fókusz egy sokkal okosabb dolog helyett. És erre igen mond az ember, akkor erre fókuszálják a pénzt és az energiát, és ez a végtelen pénz. Ahelyett, hogy egy normális dologra fókuszálnának. Úgyhogy ezt szerintem ezzel elveszed azt a lehetőséget is, hogy egy rendes nyugdíjreformot csináljanak. Szerintem meg nem veszem el a lehetőséget, de amúgy egyetértek veled, hogy ennél lennének jobb megoldások. Akkor miért mondasz rá igen? Miért nem, hogy nem ezt kérjük, egy jobb megoldást szeretnénk. Nem az elsőre lecsapunk, csak mert jól hangzik. Egyetértem én azzal, hogy a gyógyszerek áfa kulcsa 0%-ra csökkenjen. Nem. Szerintem a nulla, ez is kicsit úgy érzem, hogy minden gyógyszernek az áfa kulcsa. Amúgy igazából alapvetően akár egyet is értenék, mert mondjuk vannak olyan rendszerek, például azt képzeld el, hogy úgy működnek, hogy vannak olcsó, közepes, meg drága gyógyszerek. És a legdrágább gyógyszer is, amire szükséged van, akkor az, mit tudom, én mondok valamit, hogy 15 euró. Na, mondjuk, hogy csomó az a TBA-ja ezeket. Szóval mondjuk, szóval... nem is tudom, 5-6 ezer forint, igen. Szóval, hogy ez az egyik zseb, másik zseb esete. Hogy ezt meg lehetne csinálni egy olyan rendszert, ahol neked szükséged van gyógyszerre, és akkor bemész a boltba, és lerakod a pénzt, hogy te igazából nem csak így fölvásárol, vagy föl akarsz szedni egy csomó gyógyszert, és mész, nem tudom, te elrakni a szekrényedet vele, hogy másnak ne jusson meg, nem tudom. Szóval akinek ami kell, azt föl lehet írni, azt meg lehet venni, és nem az van, hogyha valakinek beteg a gyereke, akkor gyűjtést kell szerveznie. Tehát az előző logikád mentén neked mindenképp nemet kell erre mondani. Hát nem lehet minden gyógyszert, vannak, itt is priorizálnék amúgy. Most mi megint mindent szétosztogatunk az államcsőd közeli országban, és még adókat is csökkentünk, ez nem lehet minden. De nem, ugye az ebratából kijön. Egyetértem én azzal, hogy az állam ne fordíthasson költségvetési forrásokat magánegészségügyi beruházások támogatására, és évente minimum 500 milliárd forint extra forrás biztosítson az állami egészségügyi rendszer fejlesztésére. Hát, szerintem ez nem ilyen egyértelmű, hogy a magánegészségügyi beruházásokra ne lehessen költeni, de mondjuk az elkövetkezendő néhány évben én ezt elfogadhatónak tartom. Az csak azért is, mert most irányosan sok, ja. Nagyon meg lett nyomva az magánegészségügy, hogy a volt fideszes képviselő az Uzsoki kórházban, ez megint az államiban olyan, magánt 500 csinálja. Milliárd forint extra, hát ez most megint ilyen, persze, tudom mi a jó válasz. Szóval megint itt van két egymással. Ez nem olyan elképesztő sok az 500 milliárd. De megint forint. Úgy érzem, hogy két kérdés van egy kérdésbe csomagolva, mint egy nemzeti konzultációnál, mint hogyha ez a kettő egymásból következne. Egyetértetek azzal, hogy 500 milliárd, ha éppen az jön ki, nem tudom ezt, hogy számolták ki, extra forrás kell, amellett is egyetérthetek, hogy a magás egészségügyet lehet, hogy indokolt néha támogatni. De itt egy kérdésben van csomagolva, és nem tudok az egyik részével csak egyetérteni, és ez nem, ez ettől demagóg ez a kérdés, hogy mint hogyha az egyik kizárna a másikat, pedig nem. Ez egy logikai hiba itt. Én ezt elfogadom, de attól még én erre igen tudok mondani. Figyeld, ez tetszeni fog. Egyetértően azzal, hogy a visszaszerzett nemzeti vagyont oktatásra, egészségügyre és vidékfejlesztésre fordítsuk. Persze. Ez nemzeti igen, konzultációs hogyha kérdés. Ha erre akarják fordítani, inkább egy rendes elszámoltatásra is szükség lenne, hogyha... De abban már ugye mondta Magyar Péter, hogy szabad, független hatóságokra és bíróságokra van szükség, és akkor lesz elszámoltatás. De ez most milyen kérdés? Ez megint... Ez nemzeti... Ez eddig a legnemzeti konzultáció. Jó, nézzük a következőt. Közös pénzügyeink. De eddig is az volt. Mondja el véleményét, az életét és Magyarország jövőjét érintő legfontosabb kérdésekről. A Nemzet hangja egy valódi szavazás valódi ügyekről. Töltse ki a kérdőjét. Okay, jó. Egyetértően azzal, hogy az egészséges élelmiszerek áfakulcsa maximum 5% legyen. Szerintem ebbe igaza van a Nagy Márton minisztersznek, hogy az áfa csökkentést jellemzően részben azért lenyelik a kiskereskedelmi láncot. Külföldön is meg lehetett oldani. Igen. Meg egyszer meg lehet lépni amúgy. Szerintem az, hogy egészséges élelmiszereket, amit nyilván azért majd megláttam, hogy hogy lőnek be, hogy mit raknak közé. Az avokádó és a latte. Az jó, akkor megszavazom. De hogy ha már chipsadó van, akkor olyan szinten kiegyenlítődhet, hogy az egészséges élelmiszereket valahogy bátorítani kell az embereket, hogy inkább azt tegyék, mert most az a baj, hogy egy csomó egészségtelen élelmiszer olcsóbb, és akkor rákényszerül az ember egy csomószor, hogy egészségtelenül egyen, vagy aki rosszabb anyagi helyzetben van, de valószínűleg itt inkább a mezőgazdaság tudatos fejlesztésével és támogatásával lehetne, hogy akkor a zöldséggyümölcs ára lejjebb menjen, meg ilyenek. Hát igen, lenne mit tenni az agrárium. Van. És lehet, hogy ezt az áfa kulcsot, ami ha nem csökkented, erre lehetne fordítani, és akkor ugyanott lennénk, csak az nem olyan hangzatos. A kettőt együtt is meg lehet csinálni, de legyen 5% az áfája az egészséges élelmiszereknek. Vagy maradjon 27, csak cserébe támogassák rendesen az agráriumot. De az agráriumra nagyon sok pénzt költ az EU, hát az EU főleg, ugye az EU-n keresztül a mi pénzünk is ugye oda megy, mert ugye mi is valamit dobunk be az EU-ba, és az is szétosszik, csak ugye többet veszünk ki. És vannak állami támogatások is, ott inkább a szervezettség, a koncepciója, az agrárium felemelésének, az az, ami nagyon hiányzik szerintem a magyar agráriumból, meg nyilván a minél kisebb termelőknek a megfelelő támogatása, a megfelelő segítségnyújtás, és az, hogy legyen egy átfogó koncepció, hogy hogyan épülnének föl ezek a termelési láncok, amiken keresztül ki lehetne hozni a lehető legtöbbet az agráriumból. Ez az, ami igazán hiányzik, és nem az agráriumban, ebbe beleértve a szélesebben az erdőket is, azért ennél többet ki lehetne hozni, mint amit most sikerült, és vannak előttünk jó példák, talán az íreknél volt a teipar, meg a svédeknél elég magas szintre el lehet juttatni a kis meg mikrogazdaságokat is, amire amúgy voltak valamilyen szintű próbálkozások a Fidesz kormányzat alatt is, de ennél sokkal többet ki lehetne hozni. Hát olyan embereket kéne odaültetni, akiknek ez szívügye, hát mondjuk legfelsőbb vezetésbe. Én nem hiszem amúgy, hogy Nagy Istvánsz ne értene hozzá, azért valahogy mégsem sikerül megcsinálni. De itt is azt érzem, hogy itt ez mikromenedzselünk, ahelyett, hogy ez nem a mi dolgunk lenne ezeket eldönteni. Most azt szeretnénk, mi magyarok, szeretném, hogy olcsóbb legyen a... Csirkefarhát. Hát legalábbis az egészséges élelmiszer olcsóbb legyen, az jó lenne. Lehet, hogy egyszer még akkor egészségesebb lenne a nemzet is. Hogy ezt hogyan kell elérni, hogy azzal, hogy az áfát csökkentjük, az már nem vagyok benne biztos, ezért vannak ők, hogy ezt kitalálják. Ezt nem nekem kéne eldönteni, hanem én megvan, hogy mit szeretnék, milyen irányt az országomnak, de hogy ezek a konzultációk kicsit úgy érzem, hogy akkor még a döntés felelősségét is rám hárítják egy kicsit. Értem, hogy jó, nem. Mégis... Értem, hogy nem erről szól, hanem hogy kicsit aktivizáljuk az embereket, meg amit tematizáljunk, ami lehet, hogy kell, de hogy attól még hagy mondjam el, hogy nem nekem kéne ezt eldönteni, hanem a szakembereknek, akik kiszámolják, akik átlátják ezeket, és nem biztos, hogy a hangzatos dolgok mindig a jó megoldások. Na jó. Például az SZIA 9%-ra csökkenjen a személyi jövedelemadó. Persze, csökkenjen az is még, és minden adó csökkenjen, miközben mindenre sokkal többet költünk. A matematika az nem fog kijönni, de azzal ne is törődjünk. Mennyi most az SZIA? 16. 15. Szerintem itt, ha a Tisza hatalomra kerül, és ott lesz a 15. kifosztott kassa, és rengeteg ígéret, hogy mire költünk több pénzt, és közben rengeteg adó, amit csökkenteni fogunk, ez nem fog kijönni annyira, mint szeretnénk. Úgyhogy ott majd lehet vakarni a fejünket. Örüljenek majd, ha nem kell adót emelni, szóval még jó szándékból is lehet adót emelni, mert tényleg kurva egy szarba van az ország, de hogy ez nem biztos, hogy működni fog az adó csökkentés, mindennek csökkentem az adóját, és közben mindenre többet költök, és értem, hogy megmagyarázzak, hogy miből van ez a pénz. Én is nem vagyok ebben biztos, hogy ez reális amúgy. Én egyetértek azzal, hogy irgalmatlan pénzeket költünk el olyan beruházásokra, amik nyilván, mint ahogy láthatjuk a, nem tudom, a Hungaroringen, meg nem tudom. Szóval vannak olyan beruházások, amit muszáj megcsinálni, de vannak olyan beruházások, amit nem feltétlenül akkor kell, amikor gyakorlatilag összeomlik az egészségügyi, az oktatási, meg a gyermekvédelmi rendszer például az országban, meg az infrastruktúra, olyankor inkább azokra kell költeni, és a presztízs beruházások helyett, meg a mindenféle kifolyatott támogatások, amikből szerintem tényleg nagyon fontos, hogy templomokat újítsunk föl a diaszpórában, a Kárpát-medencén belül, szerintem nagyon fontos, szerintem fontosabb az, hogy itthon az egészségügyi rendszer az működjön. Akkor nem nagyon fontos, hanem hogyha van egy ilyen prioritás... Nagyon fontos, de vannak nagyon-nagyon-nagyon nagyon fontos dolgok. Igen, erre szokták azt, hogyha van sokkal fontosabb dolog, akkor az nem olyan fontos. Lehet fontos, vagy lehet azt mondani, a szívügyem, vagy szerintem ideális lenne, de mivel a lista alján van, ezért fontosnak nem tekinthető dolgok. Érted, hogyha valami... De nem fontos szerintem kutya szépségversenyt rendezni állami pénzből. Nem, az a felesleges. De ha valami fontossági sorrendben rakunk, és valami fölött 1000 fontosabb dolog van, az a definíciója a nem fontosnak. Az a jó lenne, de nem, ha lenne rá pénz, de nem fontos. De nem azért, nem. 1 millió dolog van, amire lehetne költeni. De az lehet, hogy a templom felújítás az első 1000-be benne van. A templomokat felújítani nem fontos. Vagy az első 10000-ben. De az biztos, hogy nem az 1 millió. Ezért mondom, hogy fontos, de vannak sokkal fontosabb dolgok. Jó. Például, amik tényleg fontosak. És, az SZIA csökkentést pedig én nem azt gondolom, hogy na egységesen 9%-ra kéne. A demagóg, hova tűntél? Igennek kell írnod, ha eddig igen mondtál. Nem, mert én hiszek a sávos adózásban. És igen, Ádám, legyen meg mindig 9%-ra csak a gazdagoknak csökkenjen, mert nekik úgyis többet kell adózni. 1 millió forint fölött már csak 9% mindig, legyen. Mindig úgy álljunk hozzá, hogy amennyit mi keresünk, ott pont növekszik az adó. Mi többet fogunk adózni. Mindig így álljunk hozzá. Nem úgy, hogy fölötted. Pont alattam. Igen. Mindig pont alattam legyen meghúzva a határ. Az egységes szó. Szeretnék többet fizetni. Igen. Például a minimálbéren nem feltétlenül kéne, hogy legyen SZIA. És utána pedig így szépen, és ezt lehet nagyon graduálisan, sávosan fölvezetni. Nem az, hogy izét, hogy... Csak hogy, akkor az a veszély, hogy fizetésemelés után ugyanannyi lesz a fizetés. De nem. Ez az, hogy nem az van, hogy keresel 300000 bruttót, akkor mondjuk 5% az SZIA-d, és 301000-nél pedig 15%, hanem... Értem, hogy lehet, de... Hanem ilyen, ott még csak 5,5. Értem, de... És minden emelés valójában emelés, csak ahogy mész följebb, nem az van, hogy amikor 5 millió forintot keres valaki, mondjuk bruttó 5 vagy 6 millió forintot egy állami hivatali élén mondjuk. Tételezzük fel, hogy létezik ilyen, és 16% SZIA-t fizet, hanem ő már mondjuk 30% SZIA-t fizetne. Én inkább ebben gondolkodnék. Egyetérte jön azzal, hogy újra bevezetésre... Azért nem értek egyet, mert így is a felét be kell fizetni. Akkor lassan ott tartunk, hogy a kétharmadát befizeted, akkor az összes többi adóval együtt azt azért bingizni kéne, mert már nevetséges, amikor több mint a felét kell befizetned a megtermelt javaidnak. Például, ugye. Például most. Igen. De hogy a nyugati országokban a sávos adórendszerrel is úgy van megoldva mégis érdekes módon, hogy mondjuk a leggazdagabbak, vagy a legtöbbet keresők a bruttójuknak mondjuk az 55%-át viszik haza, míg a legkevesebbet keresők meg a 70-et. Szóval, hogy e között mozog. De ez a két szélsőség. Az átlag környéke, meg a medián között, érted, ott meg valami hasonló, ilyen az a kérdés, hogy akkor 60 vagy 65%. És szerintem ez nem egy olyan elképesztő horror. Szóval ez nem egy diktatúra lesz ettől. Na mindegy, oké, egyetértő a Kata bevezetésé, igen. Nem. Nem? De a Katával egyet nem. Korábbi felületeken legyen Kata adózási forma. Most, mert megint ez egy olyan, most ugyanazt visszavezetni, vagy... Nem! Kata! Legyen-e Kata? Ez a kérdés. De az egyéni vállalkozó most is lehetsz, de érted, legyen Kata. De miért nem lehet azt mondani, hogy... De gyorsan elfelejt. De a Kata... De hogyha nem ugyanaz a kata, akkor miben fog különbözni? Akkor akár lehetne a mostani is, nem? Mi, nem, az általány adózásban annyival bonyolultabb minden jó, a katázásban, magadnak meg tudtad hogy csinálni formában. A könyvelést. Hát de valamit lehetett volna. A korábbi területek a kata adózási forma. Nem az a kérdés, hogy hány ezer forint az havonta. Nem az a kérdés, csak ennyi a kérdés. Legyen megint az a kata, ami volt. Igen, olyan, és igen. Átalakítjuk, és ugyanaz lesz, mint az általány adózás. Most mondják meg, hogy gondolják. Mit nem értesz ezen ebben? Hogy lehet belkötni? Ott a kata. Emlékszel, milyen volt a kata? Emlékszem, és nem volt jó. És most már úgy értem, hogy nem volt jó, hogy most már nem működne 2025-ben. Miért? Mert sokkal jobbakat lehetne kitalálni. Itt van a számítógépes rendszerünk, minden számla online, bevezetünk egy új egyszerű egyéni vállalkozói rendszert, ami 100%-os és átlátható és online. Én ezt mondjuk támogatnám, de most ugyanúgy bevezetik, aztán ugyanúgy 50 000-et kell fizetni, vagy akkor már 200 000-et kell most fizetni? Azt inflációval meg... korrigált 50 000. Igen, de az meg már nem jó, mert pont a kata annak volt jó, aki mondjuk ilyen kiskeresetű, akkor meg miért nem jobb a százalék? Én ezzel bevezessünk egyetértek. Egy új egyéni vállalkozói rendszert, ami átlátható, és nem kell 6 könyvön keresztül menned, hogy végre tud, hogy mi van, és még úgyse tudod, hanem tekintve, hogy minden online, nem tudom, van egy rendszer, ahol számlázhatsz, és 100%-osan mindig befizetheted a 15%-odat, vagy nem tudom. Egy átlátható egyéni vállalkozói rendszert, ami igazságos. Ezt megszavaznám. Csak az, hogy visszaállítsuk a katát, azt érzem, hogy jó, visszaállítottuk, van jó része, de nem léptünk előrébb. Én előrébb akarok lépni. Jó, egyetértek, ettől még erre a kérdésre én igennel fogok válaszolni. Jó. Ez is előrelépés lenne most. Ez is előrelépés, igen. Egyetértem azzal, hogy 5 milliárd forintos vagyon felett extra adófizetési kötelezettség kerüljön megállapításra. 5 milliárd forintos vagyon felett? Figyelj, ez az, hogy akkor eléred az 5 milliárdot, és akkor vagyonadót kelljen fizetni. Igen. Hát ez is olyan, hogy ez könnyű kitrükközni, nem? Meg most ezt hogy állapítják meg? Vagy hogy... Nem, ez a kérdés. Az a kérdés, hogy fizessenek a gazdagok árán. Hát igen, ez így megint egy olyan kicsit olyan, aha, jó. Szerintem valamit kicsit jobban át szeretném látni, mielőtt válaszolok. Tehát döntenem kell egy ilyen fontos dologban, de a részleteket nem akarják megosztani velem, akkor nem érzem, hogy felelősségteljesen tudok dönteni. Akkor ezt kidolgozva, hogy egyáltalán érdekel. De amúgy a... De addigra már megszavaztam. Ja, már mondtad, hogy akarod. Igen. Úgyhogy fizess, légy szíves. Az 5 milliárd forint, mostantól az 5 forintot átnevezzük 5 milliárd forintra. Mindenki fizet. Tehát én ilyenkor abba gondolok bele, ami az Ungvári Krisztiánnak volt egy hosszú előadása arról, hogy hogyan működtek különböző társadalmi reformok, például a New Deal, vagy a Győri program Magyarországon, amikor ezekben az esetekben, főleg a New Deal volt erre egy jó példa, hogy mindig, amikor egy igazságosabb társadalmat akarsz kiépíteni, akkor muszáj egyszerűen nagyobb adókat rátenni a szupergazdagokra, meg a nagyon gazdagokra. És amit most látunk... Amit Amerika csinál. Igen, amit ott most látunk, az tényleg egy ilyen szempontból egy vadnyugat lesz, és le fognak szakadni. Igen, nagyon sok ember le fog szakadni szegénységbe, és hogyha viszont sikerül ezt megfogni, hogy rájönnek amúgy, tehát nyilván amúgy, hogyha te egy nagyon-nagyon gazdag ember vagy, neked is szükséged van arra, hogy az országban élő többi emberrel közösen együtt tud ezt a társadalmat megalkotni. És úgy tudtok a legmesszebbre jutni, úgy tudtok a legtöbbet fejlődni, ahogy ezt múlt héten is amúgy például beszéltük a Magyar Dáviddal. Ez mindenkinek segíteni fog, és mindenkinek hatékony lesz, hogyha meg mindannyian hatékonyabban tudunk együtt dolgozni, hogyha mindenki valamivel jobb helyzetben van. Tehát az, hogyha van 9 hajléktalan ember és egy mészáros lőrinc, ők együtt nem fognak tudni olyan messzire jutni, mint hogyha van, tehát nem 1000 milliárd forintja van a mészáros lőrincnek, hanem mondjuk csak 100 milliárd forintja, és a maradék 900 milliárdból, meg nem tudom, 500 az közös, és akkor így szépen eloszlik lefelé. Egyértelmű, hogy tovább lehet jutni, hogyha mindenkinek megvan egy csomó lehetősége fejleszteni magát, kinőni magát, egyszer messzebbre jutunk együtt. Na de, ez már egyszerű. Sors kérdéseink. Egyetérte azzal, hogy Magyarország az Európai Unió és a NATO tagja maradjon? Erre legalább ez egyértelmű. Amúgy, figyelj, amúgy, nagyon majd a végén értékelünk. Okay. Itt jegyezném meg, hogy sajtóhírek szerint Magyarország és Szerbia katonai együttműködésbe tervez kezdeni. Hogy leverjék a forradalmat? Balkán. De nem, ugye arról van szó, hogy csak a Balkán biztonságáról. Ugye múlt héten Horvátország, Albánia és Koszovó bejelentett egy ilyen katonai együttműködést, de ott... Megnyugtató dolgok. Hát igen, furcsa azért egy kicsit. Csak kérdem, hogy széthújjon az Unió, és akkor megvannak a katonai tömbök. Furcsa, hogy ott sem NATO-tak Koszovó, de Horvátország meg Albánia az, és akkor így viszont nem precedens nélkül, hogyha Magyarország meglép egy ilyet, de... Azzal együtt, hogy a Transtex milyen cikket hozott el arról, hogy milyen közvetlen kapcsolat van az orosz titkosszolgálatok és a szerb kormányzat között, ezzel együtt azért nem tudom, ez is legalábbis egy olyan lépés, amit érdemes észben tartanunk és figyelnünk. Szóval igen, nagyon fontos, hogy Magyarország az Európai Unió és a NATO tagja maradjon, én szerintem, mi szerintünk. Egyetért jön azzal, hogy egy miniszterelnök két ciklusig, maximum 8 évig töltesse be a pozícióját. Oké, okay, igen, persze. Igen. Ugyanúgy az országgyűlési képviselőknél is lehetne. Nem kell feltétlenül 45 éves korodtól 85 éves korodig mindenki országgyűlési képviselőnek lenni. De vissza lehet menni dolgozni a piacra, nagyon jó munkahelyek vannak. Egyetért jön azzal, és nagyon jó képességűek nyilván az országgyűlési képviselők. Egyetértően azzal, hogy az önkormányzatok visszakapják a hatásköreik, intézményeiket, forrásaikat az oktatási, egészségügyi és szociális területen. Ez nagyon, nagyon kiárna már, igen. Sőt, növelni kéne az önkormányzatoknak a súlyát. Egyetértően azzal, hogy a miniszterelnök fizetése maximum 2,5 millió forint legyen, és az országgyűlési képviselők jövedelme a feléje csökkenjen. Nem, én se. Nem, az országgyűlési képviselők fizetésével van gond, mondjuk én inkább a minimál bérhez kötném, nem pedig az átlagbérhez, mert azt nagyon könnyen lehet bingizni, de legalább a maximum a medián bérhez. Igen, inkább legyen sok fizetésük, cserébe a korrupciót borzalmasabb büntessük. És vissza lehessen mondjuk hívni őket, akár az is jó lenne. Na, támogatja ön, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen, ugye most kérték a felvidéki testvéreink, hogy ezt támogassuk. Felvidéki vagy a kárpátalja? Kárpátalja, bocs. Igen, ja, bocs. Igen. Ezzel én is mindig egyet tudok érteni, az, hogy a történelmi Magyarország területét a schengeni határokon belül be lehessen járni, ez nagyon szép lenne. Nagyon szép lenne. Ehhez nyilván azon az úton lehet eljutni, hogy a Unió is Európai Uniós, vagy mi, hogy Ukrajna is Európai Uniós tagország lesz. Azzal én is egyet értek, hogy ezt nem holnap kell fölvenni feltétlenül. Nem, de amúgy nem is olyan hosszú. Még azzal egyet értenék, hogy egyszer itt legyen Euró, azt még beküldhetnénk, de még sajnos nem tartunk ott. Biztos, hogy elküldi? Hát, van pár, amiről nem értek egyet, amit csak jó, én. Jó, ez nem a tiéd. Hiba történt. Nem értett egyet velünk, Magyar Péter. Jó, mindegy, akkor majd megcsinálom újra. Vagy legalább van felvétel, hogy mit mondtam. Jó, hiba történt háromszor. Na jó, hát kitöltöttük. Én azt mondom, hogy mivel tudtunk róla legalább vitatkozni, nem ilyen egyértelmű volt, mint a nemzeti konzultáció, hogy azt akar, hogy migránsok erőszakolják meg, vagy hogy legyen minden jobb, szóval ott azért nehéz volt más válaszolni. Legyen minden jobb. Igen, de itt legalább lehetett vitatkozni, bár itt is úgy éreztem, hogy tudjuk, hogy mi a jó válasz, vagy hogy ők mit szeretnének. Szerintem egy kicsit néha túlságosan le volt egyszerűsítve pár kérdés, és az sem segít, hogy mondjuk egy problémára adott egy választ, és akkor most ez tetszik, vagy sem, és nem lehetett mondjuk azt mondani, hogy nem szerintem máshogy kéne megoldani ezt a problémát, vagy nem lehetett az, hogy ez a kettő dolog, amit egybe raktál mondatban, az lehet, hogy nem zárja ki egymást. Szóval ilyen szinten kicsit demagóg volt. Ez de én is... úgy érzem, hogy részben amúgy olyan kérdéseknél volt ez, ahol neked volt valami prekoncepció, de például az önkormányzatok visszakapják a hatásköreiket, meg az intézményeiket. Ez meg olyan, hogy itt lehet erre mondani, hogy ne. Hogy csak az oktatási, egészségügyi és szociális területen? Itt is lehetne vitatkozni, hogy ez hogy legyen. Meg lehetne vitatkozni azon, hogy miért kell, hogy miért ne legyen minden iskola állami egységes, mint a finn modellben, ugye, hogy mindenhol ugyanolyan oktatást kapnak, és erre mondjuk az állam allokál egy összeget. Lehet ezzel vitatkozni, csak attól még ezt úgy tűnik, ezt mi egyértelműbbnek éreztük ezt a kérdést, hogy már csak fáradtak voltunk itt a végén. Igen, azért ez a nemzeti konzultáció fölött volt, és nyilván ennél sokkal mélyebben igen. Meg lehetne beszélni ezeket annyira azért nem volt összetettebb, mint amennyire el volt adva, hogy itt ez nem nemzeti konzultáció, itt ez valami bevált recepten sokat nem változtattak, de... Mondjuk azért a telefonszám, e-mail cím megadása, megerősítése mindkettő az... Igen, de arra jó volt, hogy legalább... A mozgósításnál még jól jöhet. Hát meg be lehetett lőni, hogy kb. Mi a fontos most a Tiszának. Ezek a kérdések valóban fontosak, legalább nem a... nem tudom, miről szólnak. De hogy... Egyetértően azzal, hogy Soros György... Egy mozgósításnak biztos jó, itt el lehetett vitatkozni. nyilatkozni róla. Remélem, hogy kidolgozottabb koncepcióik is vannak, mint amit itt láttunk, de valószínűleg vannak, csak hát ez inkább egy marketing termék. Figyelj, szerintem hát, valószínűleg az is a célja, az is a célja, nem? Szerintem a sorskérdéseknél azért nem olyan rossz ez, és szerintem máshogy néz ki az, hogyha Magyarország kormánya felmutat 1,5 millió válaszadónak az eredményeit, vagy 1 millió embernek a válaszainak az eredményeit, és hogyha egy kormányzásra bejelentkező ellenzéki párt felmutat egy 1,5 milliós válaszadási. Ja, majd én is kitöltöm, nem ugyanúgy, mint te. De igazából azt is megértem, hogy nem engem kell megszólítani ennek, hanem egy kicsit lehet, hogy olyanokkal, akik nem foglalkoznak ilyen ennyire napi szinten a közélettel, és nekik lehet, hogy már ez egy ilyen belépési küszöb, hogy egy kicsit a közélettel foglalkozzanak. Lehet, hogy fideszeseket is meg kell szólítani, de ahhoz meg biztos el kéne tudniuk ezt olvasni, szóval ez egy összetett elzárkozol ettől. Ettől igen, elhatárolódom. Majd felolvassák nekik ott a pultoknál, ezzel nem újjon. Ebben de teljesen igaza van a Ticának. Igen, a fideszes szavazókat is meg kell szólítani. Én visszautasítom ezt, hogy minden fideszes szavazó írni, olvasni tud. Te visszautasíthatod. De nagyon sokan vannak, akik inognak éppen, és azon gondolkodnak, hogy leszavazzanak-e a Ticára majd egy év múlva. És hogy nyilván nagyon sok dolog történik még addig. Mi így vagyunk a fideszesek, itt néha így mókázunk egymást, ha tudod, hogy van. Ja, mi is mindig a Fideszre szavazunk. Igen. Így. És most nagyon mérges kommenteket írnának, hogyha tudnának írni. Visszautasít. A legtöbb Fidesz szavazó tud írni, olvasni. Aj, hát akkor mindig, egy X-et mindig be tud húzni 4 évente, az biztos. Ahhoz, ami nem kell tudni írni, olvasni, ez tény. Jó volt ez a kis nemzet hangja, jó volt, legalább ezt is meg lehetett csinálni. Szóval nagyon sok idő van még a választásokig, és folyamatos kampány van immáron lassan 1,5 éve, úgyhogy mindenki kösse fel a gatyáját, nyitva kell tartanunk a szemünket, például olyan dolgok miatt, hogy ne legyen nálunk, nem is tudom, Törökország, Oroszország, hanem ahogy a Tisza is mondja, valóban, meg ahogy Orbán Viktor is mondja, egy szabad választáson eldönthessék a magyar állampolgárok, hogy kit szeretnének vezetőjüknek. Erre a következő sajnos már nem csak erről döntünk, sajnos már nem csak erről. Már ma, itt az, már mint hogy jövőre. Ha jövőre. Igen. Már rég nem csak erről szól ez a választás, már sajnos Oroszország versus Európáról is szól, meg sok hasonló dologról. Na mindegy. Hát fontos kérdés lesz, és ezen az egy éven, amíg eljutunk idáig, addig is mi végig itt teszünk veletek, és együtt suhanhatunk végig ezen az úton, és nézhetjük, hogy mi történik. Addig is tudtok minket támogatni, hogyha a Kopasz Csimpánzon még a héten megnézitek, hogy milyen termékeket. Például ez a póló is, azt hiszem, akciós, és ez sem lesz megkapható. De már nagyon jó újakat is találtunk ki, azok is jönnek, de ez a mint egyik kedvencem volt, ez a lipsés meg. Szomorú, hogy el fog tűnni, de volt mindenkinek egy éve megvenni. És most még olcsóbb is. Igen, Patreon, iratkozzatok föl, kommenteljetek, írjátok le a véleményeteket, nézzétek a Jól van ez így-et, a Fókusz csoportot, a Fókusz Pluszt, a Világjegyet, ezekkel tudtok minket a legjobban támogatni. Nekem nézzétek az Instámat, ott vannak információk a stand-up-pal kapcsolatban, és ezen a hosszú, de szórakoztató úton a jövő évi választásokig mi még mindenképp itt teszünk lehetet. És ti? Itt lesztek?